نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی عمری مو تربیه ده منصوری مو اراده ده عمری مو تربیه ده منصوری مو اراده ده هر غلیم تکلک ولاریو هر سرکشت مو اختار دی هر غلیم تکلک ولاریو هر سرکشت مو اختار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی صلیبی شیطانان تشتی خلاص شول غرونا او تری دشتی صلیبی شیطانان تشتی خلاص شول غرونا او تری دشتی پا غارونو کی کپٹوی استشهاد ورتا انگار دی پا غارونو کی کپٹوی استشهاد ورتا انگار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورتا تیار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورتا تیار دی بوډا گیان په درزنونو سزا ویني د اورونو بوډا گیان په درزنونو سزا ویني د اورونو پسرونو جوړ دیوالې اشغال ګرو ته پکار دی پسرونو جوړ دیوالې اشغال ګرو ته پکار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی چې کافیرو ته خوشحال دی کار پوهان دی کلیکوال دی چې کافیرو ته خوشحال دی کار پوهان دی کلیکوال دی یونس وای طالب جانا اول حق د دوی د شکار دی یونس وای طالب جانا اول حق د دوی د شکار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی نوی فتحنا وی عزم د طالب زلمی گزار دی که دشمن مقابله کړي زموږ هر یو ورته تیار دی که دشمن مقابله کړي موږ هر یو ورته تیار دی.